पल भर साईं आराम ना आए, मेरे मन को पल भर साईं आराम ना आए। मैं जिस दिन तुमको भूलूं, मैं जिस दिन तुमको भूलूं, वो शाम ना आए। मेरे मन को पल भर साईं आराम ना आए, मेरे मन को पल भर साईं आराम ना आए। है जीवन तेरे हवाले, अब तू ही इसे संभाले। है जीवन तेरे हवाले, अब तू ही इसे संभाले। कर दूर अंधेरे सारे, मुझे दे दे नए उजाले। कर दूर अंधेरे सारे, मुझे दे दे नए उजाले। कर दूर अंधेरे सारे, मुझे दे दे नए उजाले। वो जीवन है बेकार, वो जीवन है बेकार, जो तेरे काम ना आए। मेरे मन को पल भर साईं आराम ना आए, मेरे मन को पल भर साईं आराम ना आए। सारा जहां पर आया, कोई जग में काम न आया। ये सारा जहां पर आया, कोई जग में काम न आया। तू बना सहारा मेरा, तूने मुझको गले लगाया। तू बना सहारा मेरा, मुझे तूने गले लगाया। तू बना सहारा मेरा, तूने मुझको गले लगाया। अब तेरे सिवा इस मुख पे, अब तेरे सिवा इस मुख पे कोई नाम ना आए। मेरे मन को पल भर साईं आराम ना आए, मेरे मन को पल भर साईं आराम ना आए। लाखों को है तारा, पल भर में पार उतारा। तूने लाखों को है तारा, पल भर में पार उतारा। तेरा हाथ है मेरे सर पे, क्यों फिरूं मैं मारा मारा। तेरा हाथ है मेरे सर पे, क्यों फिरूं मैं मारा मारा। तेरा हाथ है मेरे सिर पे, क्यों फिरूं मैं मारा मारा। है कौन सी ऐसी विपदा, है कौन सी ऐसी विपदा, जो तू थाम ना पाए। मेरे मन को पल भर साईं आराम ना आए, मेरे मन को पल भर साईं आराम ना आए। मेरे मन को पल भर साईं आराम ना आए। मैं